حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمداني قال اخبرنا حفص بن غياث قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال اخبرنا اميه بن القاسم قال اخبرنا حفص بن غياث عن برد بن سنان المكحول عن واصلة بن الاسقع رضي الله عنه ورا حدیث شریتا د ژوند د انسانیت د سړیتوب د خزیتوب آداب ښایي دا صحابي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا تظهر الشبات تر یخیکا مسر غند و خوشالی خلور تای پایو مصیبت راغله دا د غمونو مصیبتونو دنیا د نن په یو سبا په بل او د څوک پاتې کیږي ټول باندې فنا او زوال برازي په یو ورور مسلمان خپل پردي باندې یو غم راغی ته د خوشحالۍ اظهار وکړه فیرحمه الله الله به پاغ رحم کی و یبتلی کو تاب مبتلا کی آ بیمار دې ته خوشاله نو الله دا سیده شي کولې چې هغه سم کی او تاب بیمار کی هغه په غم او تکلیف دې یو ګور داسي او ظالم دې چې خلق دا غنه تنگ دې د دې د دیو جن خوشاله شو چې دې ظالم نه خود اخلاص شو د خود پرې خوب نه یو اسی مسلمان په تکلیف او په پریشانو خوشحالي دې ندا خبر ندا دین من را مسر گندوا خوشالی و مصیبت و تکلیف تخبل رو فیرحمه اللہ و یبتلی کا تتادا سے اکل کنا نو اللہ و باغ رحم کی او تاب پدی کی مبتلا کی هذا حديث حسن غريب او مكحول رحم الله قد سمع من واصلة ابن الاسقع دد صحابينا حديث اوريدني وانس ابن مالك وابي هند الداري ويقال ذا سبوي لشيش انه لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دی مقبول دی اوری دی دی او دا مرگرو دا نبی ری سلامنا الا من هاولای سلاسا مگر دا غدریونا چرکم نمونی در تواغستن او مقبول الشامی یکنا ابا عبدالله وکان عبدن دی غلام فعوت قنو ازاد کرشو او مقبول ازدی بل دی ازدی مقبول ازدی بسریون اغه سما کړی دا عبد الله ابن عمر نا و يروي عنه عمر ابن زازان او دا غنو عمر ابن زازان روایت نقل کړي و به قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن تميم عن ابن عفيه قال كثير ما كنت اسمع ديرم جما واردن دي ما مقبول رحم الله يسال هذه فارسي اللسان دنا بتقول شو فيقول نذانا تن دانم ده فارسي لم يرى ما تقود دي مسدي پت نشتا او ذات دي علماء او قاري شي ديو مسلي تقول شو شي او پتني وي پدي نه کوي ذكيه والله دي شي فارس کوي ملائکو نتقوشی وی سبحانک لا علم لنا ندانا دا مقبول اعجبی اباد علماء وی اباد اهل علم وی کانا مقبول من اهل کابل دا کابل باب وبی قال حدثنا حناد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن سفيان عن علي بن الاقمر عن ابي حذيفه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائے وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے ما احب ذنخهم اني حكيت وحدا چیز دی حکایت او کیسا نکل کم دیو تن و این لی کزا و کزا و ما نکوار دی دمر دمر وی با دمر دمر دنیا سکرا کئی زبد چا کیسا و نکم لکبار زنانا و ناری دی خلقو کیسی گئی و ایدا سی خبری کولی و دا سی او خاندر او دا سی روانا دا او اغا چی روٹای کلنو دا سی کئی دام پا غیبت کی رازی دچا حکایت او کسی با نکل کے را هارا حدیث حسن صحیح علماء لکھتی ہے علام نووی رحم اللہ وی ومن الغیبت المحرمت المحافات دغیبت المحرمت ادام دے چی دچا حکایت نکل کے بیا یمشی متعارجت داغت پشان گڑ گڑ زی یا داغت پشان سر دے کا تکڑے یا دا غب شان بل سیو ہے حتی جوڑ کو یا غب سال پتور چاڑائی خبری کئی تا دا غب شان چاڑائی خبری شورو کی دا ٹول پا غیبت حرامت راجی زمن دین اسلام بنیاد دادے چی اس قسم زرر چاہتو نرسی آدا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قال اخبرنا سفيان النبي بن الاقمر عن ابي حذيفه وكان من اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمائے حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا ما نبي عليه السلام تديو شڑی نقل استه حکایت نکړه کیا غدا سی وئی دا سی کئی دا سی گردی فقالا ددوار جہان سردار فرمائلیو ما سرنی مالن خوش آلی انی حکیت رجلن چیز دی حکایت او نقل اتار کم دیو تن و انلی کذا و کذا و ما دفار دی دمر دمر قالت بی بی فرمائی فقلتم آویل یاد اللہ رسول ان صفیتا امرأتن شفیع بی بی او خزادا وقالت بیدیها او عائشی بی بی بلاس سرویلیو حاکدا کاننها تبویگ دیچی بی بی تانی قصیرتا قسکولی شداد قد نوڑا کلد چا قد وڑو کئی نمونگ داغی وی چفلانے خو یو لیش دے یو گز دے و دارے کلد دنوی دنوالی کوری خاندو دا ٹول پا غیبت محرمہ کے رازی دا خدا اللہ ویشتے چالے دنکت ورکڑے چالے لگ ورکڑے آئیو پس اگر پوری بخل کو خاندن چتا دا قد وڑکے رے پھر دا تولی وڑکے ناو اور پھر آگا چانتا پوسو کا چچا پیدا کرے دا آگا چانتا پوسو کا چچا پیدا کرے دا اللہ ویشتے سوک بطور رنگی دے چا بسپید رنگی نپطور رنگ خلاسے رے و نپسپید نپا دنگوالی سو خلاسیگی او نپا وڑکوالی اصل بنیادی مسئلہ دا اللہ یرا دا تقوی دا انسانیت دے سڑی توب دے خزی توب دے چیغا دا قرآن و سنت دے علم او دا عمل سر بحاصلیگی فقال دا اللہ حبیبی لقد مرجتی بی کلمتن تا گڑ وڑوالی اوکو پیو کلمی سرا لو مزج بیاما والبحر کچری گڑی وڑی کریشی دی سرا اوبد سمندر لمزجا نٹولی اوبب گڑی وڑی شی ایتا یو خبر وجود سمندر با پی ککڑ شی کچری دا یو خبر دا سمندر سرا گڑا وڑا کریشوا نداب پا پی تغییر را وڑی او د سمندر او بوب مغلوب یو ګرځي باب او خبره دا شوی چې چاله پته نی او ګناه کوي دا غيو سزا ای او چې کبه زنانه او نارینه د دین نه خبرې شي او بدعملی کوي نه دې بیا شي ویویل للجاهل مرتان وللعالم سبعین مرتان یو ناپوه که یو غلط کار که یو غلط یو حلاکت بی نپوه ده پار بیا او یا حلاکت دنی زکا اللہ وی حل یستوی الَّذین یعلمون والذین لا یعلمون چه سوک پوئی گی او سوک نپوئی گی اللہ وی دا برابر نری باب و بی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المسحنا قال اخبرنا ابن ابي عدي ان شعبه عن سليمان الاعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه شيخ نے روایت کی یہ شیخ نے روایت کی جہرا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو او دا شیخ رسو بدل لذکر کی ویدہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وراہو زب گمان کم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائلی ان المسلم اذا کان یخالط الناس یو مسلمان چکل دا خلق سر خلق منتوی اے بس پکلی کی او خلق سر شریک سیگی ویسبرو علا داہم و صبر کئی ندوی پا تکلیفونو خیر دا غرد من المسلم الذین مسلمان آغن لا یخالط الناس آد خلق سر گڑ وڈ ندے ولا یسبرو علا داہم او نصبر کئی ندوی پا تکلیفونو قال ابن ابي عدي كان شعبه يرى انه ابن عمر جدا شيخ ابن عمر رضي الله عنه اي مسلمان دې او دې خلق سروسي کې د نیکو حکم کوي نارواو نه مني کوي خاص لاق ساتي نو دې راغه مسلمان نا غره دې چا شرط اڑخ لری نامر بالمعروف کئی ننہی ان المنکر کئی او ند خلقو پا تکلیفون صبر کئی و بیهی قال حدثنا ابو یحییٰ محمد ابن الدرحیم البغدادیو قال اخبرنا مولا ابن منصور قال اخبرنا عبداللہ ابن جعفر المخزومیو وهو من ولد المصور ابن مخرمہ عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب فرمائي يا قوم وسوء ذات البين زان بچو ساتي دا غبت حال نا پا خلمنس کی عداوت و بغزونا مکوئی او جگڑی پرزونا مکوئی فا انہا الحالقا زکدہ قیدہ دن ختموئی دلو ترشت دیدی کانتے غلبو اس شب اور اس بکنم جو باس تو در تیرا رکھی روح پرای باندې راځي فإنها بشكدا فقبل من کی عداوت و دشمنی دادن ختموی. قال ابو عیسا هذا حدیث صحیح غریب من هذا الوجه وسوء ذات البین اغیر مراس انما یعنی بیه لداوت والبغض دشمنی و بغضنت مراد دی وقوله الحالقا دا خری یعنی انها تحلق الدین دین بالکل دویخ ختمی. وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مر عن سالم بن ابي الجعد عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام ایا خبردارې نن کوم تاسو صفه ورده درجه دروجو د موجود صدقینا. قالوا بلا ویولنا قال صلاح ذات البين ویصلاح بخل منس کی بین فساد ذات البين الحالقا دا فساد بخل منس کی دادین ختم هي. هاذا حدیث صحیح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هي الحالقه واذا خريت كلا لا قول تهلك الشعر زدا سنوام چې ويخته خري ولكن تهلك الدين دين ختموي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب ابن شداد عن يحيى ابن ابي كثير عن يعيش ابن الوليد عن مولى للزبير حدثه عن الزبير ابن العوام حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم دعو الأمم قبلكم رو رو را روان دي تاسو ته بيماري د امتو نو چې تاسو نه مخ کی دي د پخوانو امتو بيماري در ترورو راځي الحسد والبغضاء یو حسد دے بل بغض دے هی الحالقا دا ختمون کې او پریکون کې دا لا قول تهلق الشعر عزدان وانگری شویخت خرائی ولیکن تهلق الدین دین خرائی والذی نفسی بیدیه قسم میری فاغذات چی روح میدا غلاس کے لا تدخل الجنت حتی تومینو تاسو ترغی جنت تتنین شیش ایمان مونی روڑے ولا تومینو حتی تحابو او ترغی کامل مومنان شیقی ریچی او بل سر مومننی یو بل سرم مومنانی فلا او نبیوکم آیا خبرداری نظر کم تاسو تا بما پا یو ثبت ذالک لکم چی مضبوط بکی دا تاسو تا افش السلام بینکم خور کئی سلام فخب المنسکیب. باب مبیه قال حدثنا علی بن حجر قال احضرنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابن عبد الرحمن عن ابیه عن ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب نشتے و گناہ اجدر چڈیر لائک دا ان یعجل اللہ لصاحبی دا چی فتلوار بور کی اللہ خاوند دیتا لعقوبت سزا فی الدنیا پا دنیا کی ماما یدخر لہو سرد آغنا چی جمع کری اللہ دلرا باخیرت کی دا عذابنا من البغی الله د بادي گناهونو سزا په دنیا کې زر ورکه غس شه د بن الباغي ان د ظلم نا یو سره باغي دې ظلم کوي دیو دیندار بادشاہ د تابعدارین رووتو نو بغی ظلم توی تکبر توی وقطیعت الرحم او سل رحمی کٹ کول دی سزا پا دنیا کی مزر ملائی گی فزید آخیرت آغا حدیث صحیح وبه قال حدثنا سويد قال عن عبد الله عن المسنع بن صباح عن امر بشيب نبيه عن جده عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصلتان دخلني من كان تاسي رسول شويدا دوار باغكي كتبه الله شاكرا صابرا وبيلك يلا شكر غزار وصبرنا ومن لم تكونا فيه اورغ سوق جفاك دا دوار دي لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا وبيلك يلا شكر غزار وصبرنا من نظر في دينه چاچو قتل فقل دن کے علامن آغا چاہتا ہوا فوقہو چغد پاسد دوی فقت دا بہین و اپس روان شو ایزان لیو قتل جمان سیوا خود دے دیر علم کئی او دے دیر عبادت کئی پدک دیر تقوارا زبزان دپس رسو ومن نظر آغا چاچو قتل فی دنیا آغا پا دنیا اخبلک علامن آغا چاہتا ہوا دونہو چغد دن کتر چره زما خدا کورشتا او د فلانی کو کورم نشتا او زما خو جامیشتا او د فلانی کو جامی نشتا او زما خدا خراب دی ير دشتا او د فلانی خورشت رینا او زما ستر دشتا او د فلانی نشتا زما لاسونه دی فلانه معذور ره فحمد الله نو حمد ویل الله علما فاغبان فضلو به علی چه غرواله ور کړی دی دل پاغي پاغ کتب اللہ شاکرن صابرن او بیلکی اللہ شکر گزار او صبرنا ومن نظر او چاچو قتل پدین کے لامن ہو دون او آمچا تچارد نکتو دین کے قتل گوری ونظر فی دنیا ہو او قتل پدنیا کے لامن آمچا تو فرقو جد پاسد دو چیزو خوب انگلن او فلانے شیر او فلانے فا اصف علاما فاتہو منو نو دے خفشو پاچ فوت شویدی دیدن دینا نو لم یکتبو اللہ شاکرا ولا صابرا او بدلکی اللہ دے شکر گزارا و صبرناک و بیهی قال حدثنا موسیٰ بن حزام قال اخبرنا علی بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا المسنى بن صباح عن امر بن شيبة نبيا جديا للنبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث غريب ولم يذكر سويد عن نبيه في حديثه وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابو معاويه وكيع الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من اسفل منكم وګوریا چاته چې تاسو نه په درجه او دنیوي له اثر کم نه ولا تنظروا الى من هو فوقكم وګوریا چاته چې تاسو نه بلره فإنه اجدد داډه لایقني الله تزدرو نعمت الله عليكم دا چې تاسو فقبو نگنئی نعمت دا اللہ فتاسو آغا حدیث صحیح باب نبی قال حدثنا بشر بن حلال البسری قال احبرنا جعفر بن سلیمان الجریری وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال اخبرنا سيار قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري والمانا واحد انبی عثمان حنزلت الاسیدی وکانا من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دیود لکن کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ انا عمر رضی ابی بکر دے ترشو پا ابو بکر رضی اللہ عنہ بانے وہو یبکی وهو يبكي اواغ جڑل فقال ما لك يا حنزلتو ویس شویدی تال رئے حنزلات جاڑ قال نافق حنزلتو یا ابا بکر وی حنزل منافق شوید ابو بکر رضی اللہ عنہما ادا سکتا وینکون یومنگا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب و مجلس مبارک کی یذکرنا بالنار والجنتی او موت نسیت را کئی پور و جنت سرا کاننا رأی عین تبوی گنی چی پستر گوی منگورو فیدا رجعنا وکل چم واپس راشو عافسن الازواج ودویع نمم مشغول شد بی بیا سرا ودویع او دخل معیشه سرا مال حرفت و صنعت سرا ونسینا کثیرا نوهیر کو منگڑیر قال فوالله ابو بکر رضی اللہ عنہ ورزی قسم پا لائننا کذالک بمونگ ابداسی انطلق بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوز مونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فانطلقنا نلاعن فلما راو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکل چکتلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ حبیب ویلیو مالک یا حنزلتو قال نافق حنزلت یا رسول اللہ ویم حنزلہ منافق شویر نکون عندکا امتا سریو تذکرنا بالنار والجنہ نسیت را کے ممتا فعورا فجنت حتی کاننا تبریگنی شمونگارا یا عین پستر بیوینو پیدا رجانا کلچ واپس شمونگا فسن الازواج ودویعا نمشغل شمونگ ده بال بچ بیانو او ده معیشت سرا ونسینا کثیرن دیر کو بنگڑیر قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تدومون علی الحال اللتی کامی شویتا سپحالا آتا قومون بها من عنی چیئیتا سپاغی نما پا مجلس کی لسا فحقم الملائکتو ملائکو برسر لا سنا مناول فی مجالسکم ستا سپا مجلسنو کے وعلا فروشکم وستا سپا دی بسترو وفی طرقکم وپا دی لارستا سکے ولیکن یا حنزلتو ساتا و ساتا لیکن اے حنزلا ساعت پسات یو ساعت بماثر ای جنت و دوزخ بدر لمخیل ای او یو ساعت بدا تی ای چی دبال بچو دا معیشت فکر بکو ای نپدی وی سوک منافق کی گینا هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن شوبان قتال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم كامل مؤمن نشي جوړي دي او پتا سو کې حتا يحب لاخي تردي چې خوخ کې د خپل نور د فارا ما يحب لنفسه هغه چې ځان له خوخوي زان لے سخخ دی ناغ دی ورور مسلمان دی پارم خوخی هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا احمد بن محمد السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ خوشاب ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کے ساتھ تنسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45